Cuando llega el amor y te llama el querer, un escalofrío que te riza la piel, ese brillo en tus ojos, no sabes por qué, te delata tu cuerpo, te delata tu piel. Cuando llega el amor y te llama el querer, no le temes a nadie, no le temes por qué, todo es alegría, como un sueño que soñé, te delata tu cuerpo y lo vive en tu piel. Y ese amor es como el viento que no sabe a dónde va, ese amor es como el aire que marchita soledad, ese amor es como un cuento que de niña imaginé, ese amor es fantasía en un mundo que soñé. Ay, amor, amor, amor, dime que me quieres, amor, amor, amor, que si no me duele. Estem a Musicòpolis, la capital de la música. Estem escoltant la nostra radiofórmula musical en nou singles. De vegades ens anem a barris que estan molt allunyats del que nosaltres volem, però com que som representants de tota la música que ens arriba i que surt, també donem l'oportunitat de freqüentar la nostra radiofórmula a cançons com aquesta de Maria Carrasco. Es diu Amor, Amor, des del seu àlbum Pequeño Deseo, una cançó de Juani de la Isla. Canviem el ritme. Canviem la música i l'actualitat musical pren el relleu també ara amb Bimbo Jones, amb I Decor i aquest See You Later. Et veig després, Rafael Corbí, a Musicòpolis, la teva ràdio fórmula. Boy. mojo on. I see you later. I see you later, boy. I see you later. I see you later, boy. I got my lips moist, ready to boom, boom, boom. I pick you up in my Rolls Royce with my stilettos on. I see you later. I see you later, boy. I see you later. I see you later, boy. Entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, no, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Des del Via d'Alma 2, aquesta cançó continua tenint una veu impressionant en Sergio d'Alma, distintiva, més que res, i que ens arriba al nostre costat amb cançons com aquesta, que jo la recordo de la meva època més jove, amb Fiordaliso, Yo no te pido la luna, Sergio d'Alma al nostre costat. I aquesta, que també us presentem a Musicòpolis, la vostra ràdio fórmula, la capital de la música, és Annie B. Sweet, amb Getting Older, T'estàs fent gran. buildings fade. Hear people yelling, I didn't understand how hard this could get. We're getting on. La companyia d'Annie B. Sweet des del O Monsters, publicat per Certified Records, i que ens acompanyava amb aquesta cançó, Getting Older. En Annie B. Sweet hem compartit uns moments del nostre espai per presentar-vos aquesta cançó de Junts, que es diu Reflexes. A la composició, gent magnífica i diversa d'aquesta peça que una vegada més ens porten junts, gent com Manuel de Pico, en Jonathan Arguelles, en Jordi Catalán, en Juan Carlos Barrios i en Ricard Marqués a la composició. Sentim Reflexes. Així que vinguin les tempestes i el mar arribi allà on ha d'estar, serà quan tothom tingui pressa per voler canviar el demà. I ens diran que és normal aquells que parlen però que mai no fan cas, predicant per demà monstres de ferro que reflexen la realitat. Pots sentir-ho, la terra despertar quan només quedin cap sabes lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar. Cada día me enseñas algo más. En la paz de tu mirada puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritar. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a confesar. Feia temps que no sabíem res d'ell. És amb una col·laboració, però aquí el tenim, Alex Ubago, al costat de Brito, que n'és el protagonista i compositor d'aquesta cançó des del seu àlbum Sigo de Pie, registrat a diversos països. Ens acompanyaven amb el Te voy a confesar que escoltàvem. Una mica de soft jazz americana music amb Norah Jones i el seu més nou single, una composició amb Brian Burton del seu àlbum Little Broken Hearts. Es diu Happy Pills, Norah Jones. Trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? You broke trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive. Makes me feel like I took happy pills and time stands still. Acabem i tanquem la paradeta per aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, amb la nostra ràdio fórmula, amb aquesta presentació de singles, i ho fem gairebé amb The Cube Guys, amb Luciana i el seu Jump. Ey, niño, escúchame. ¿Te gusta la bamba? Bamba. Ritme que ens porten, com dèiem, per finalitzar gairebé The Cube Guys i Luciana, i aquest Jump salta al seu costat. I m'acomedo amb música americana a càrrec d'una de les millors formacions que parteixen d'aquest país. Són els Zac Brown Band, nou single, es diu No Hurry. You know my old car needs washing and the front yard needs a trim. And the telephone keeps ringing, and the boss man knows I know it's him. And the bills ain't gonna pay themselves, don't matter anyway, 'cause I ain't in no hurry today. Nothing wrong with an old cane fishing pole and the smell of early spring. Sit down in a fold-up easy chair on a quiet, shaded riverbank. Let the world go on without me. Wouldn't have it any other way, 'cause I ain't in no hurry today. Ain't in no hurry. I'd be a fool now to worry about all those things I can't change. And the time that I borrow can wait till tomorrow, 'cause I ain't in no hurry today. Return to the cold, cold ground. Have them take their time when they lay their sinner down. Heaven knows that I ain't perfect. I raised a little cane, and I plan to raise a whole lot more before I hear those angels sing. Gonna get right with the Lord, but there'll be hell to pay. But I ain't in no hurry. Ain't in no hurry. I'd be a fool now to worry about all those things I can't change. And the time that I borrow can wait. Hooray today.